دا کتاب چې دی دوه قسمه دی، یو سړی ناس دی قرآن په خپله وایي دام ښه سړی دی، بل دا دی بل چې ورشي دا بیا معلم سو ښوونکی سو دا. نو چې ته بل ته د کتاب ښوونه کوې په خپله یې هم وایي، نو ستا سره دا مناسبه ده چې پر بله لار ځي، خو ستا سره دا مناسبه ده چې نو وایي چې لا رب وپېژنې، لا د رب معرفت حاصل کړې، رباني د ځانه جوړ کړې. نو نبیان دغه خلکو ته وایي کتاب نه بیان خدا خبره چې کی وخل کو تشتی سره بانیان سي دا یوازې و دغه چاته کی چې کتاب وای او بل کې درسي په بخو رړی والا چې ام کوي دکاندار چې ام کوي ته وجه دا خاص کړ چې نبیان وخل کو توای چې سره بانیان سي ولې په څه خاطر خو تش کتاب بل تم شایس خو دا ام وایس یو سړی وای چې ولا کې خپل خپل وای لسم یای بل توای مګر خو بیا م نبی ورته ولار دي دعوت وکي کې نو نو دا څنګه سوچ دا تا سبب کی موږ وای دا سبب نه دی چې ورته یشت چې په دغه دلته چې دوی مخاطبین دغه کسان دي خدای د يهود او د نصارا او علما ناس کی دی خو نو هغه د تورات بلته ام شي خپل ام وای انجیل بلته ام شي خپل ام وای نو په دغه علاوه چې نبی چې دی و چاته هغه خبر نه شي چې په نبی علی اسلام سی وته راځه چې موږ د ځان بندگان جوړه الله ول نبی دغه درته شي چې کتاب در سه خپل ام وای نو اوس قرباني باندې د ځان جوړ ک دغه درته وای د سن درته وای چې ما بنداس کدایس په مضمون پویږي. یعنی د دې د خبري جواب چې الله وروکي خلاص عبارت دار او ذکر ته متوجه چې سایه به ته په خبره نسوې پو رسول الله سلام تا ته د اطاعت امر وکي د عبادت امر یې نه دی کړی، یو اطاعت دی یو عبادت دی. پیغمبر خود ته زما خبره و من زما تابعداري وکړه د جن بر عملي کړه د زما تابعات د د اطاعت په چاور شزه و تا ته سجدا وکم هغه ول کل کلم اثر د ما ته سجدا زم زچ تا ته کوم شوونه کوم چې د الله جن و من اطاعت بر از ما سو لکه زه چې تا ته وسم دا کار کوه دا کار کوه دا کار کوه ته چې هغه کارونه کوي نو دا زما عبادت سو دا زما اطاعت سو واده راته وویله ما یې په کول وکړه. نبی علیه السلام خودی ته دغه خبر ورپېش کړه چې زما په کول وکړي. دی وایي چې یا دا ساده خبر معنا دغه ده چې ته زما عبادت وکړه. ګوره که جیه که ورکنه دی داسې نه و چې په پوهېدل نه په خبرو خو پوهېدله غلطه یې واړو چې بره نه یې څوک ما ځې له ډرامې جوړې چک چکې جوړ کړه دی دا رقم وایي هله وایي کله دا رقم درته ویل دی دغسې وایي چې رباني سه داسې نه وایي چې زما عبادت وکړه زما اطاعت وکه بره بره باندې درته جوړ شي خدای والا الله والا به درته جوړ شي. نو دا ولي ودی ته وایشت سره باندې نسی خو ته ادي کتاب درسه په تورات کله دا ذکر سوی او چې نبی او خرګو ته زما عبادت وکه په انجیل کې کله ذکر سوی خپل ان وای بلکې ما دی وای ولكن دون خبر دغه سړی څوای د الله د طرفه چراغ دی هغه وای کو نو تسسی ربانیین رب والا سی ځانونه ورپ ته کړ د مسرب کی یا ربانیین معنا معلمین د خیر سی ولی بما په سبب دغه کنتم شت سیاست تعلمون تس شوونه کوي الكتاب د کتاب و بما فاغ کنتم شت سیاست تدرسون تس درسوي په دا خاطر تس سی د کتاب تس خاص وس شت سر د نور یو څه شیس کته نو عوام ته به کتاب ولیکیج نو عوام چې دی هغه ک تعلیم د کتاب نکی تعلم ز دکړې نکی په خپل نه وای دغه سخې دماغ په عال دي نو خرخ نه دي نو د ته کوم کتاب کول کیج چې بابا د کتاب تورې کنه سی ویل اوس د مثال په تور په دا تبلیغي جماعت کې چې داخله ګرځي دا ګرځي د قران کریم تدریس کوي سي مګر نو خبرې خو زده کوي خو دې په یاد کړی دغه د قران خبرې په خپل مضمون کې ادي وای درته یا دغه د حدیث خبرې په خپل مضمون کې ادي وای مګر تی ورته شر د خبره د خپل خبره ولا پکښ پیدا کړي دا چیر وای دا تا چې کوم خبره وکړه دا په حدیث کې چیر وای په قران کې چیر وای مګر خو علما هغه د مزامینې پور په یاد کړی هغه ادي وای نو دې ته په دغه د خطاب متوجه دي چې ته خو نو دې نه چې سره معلومات نه لري سی دې کتاب نه درسې خپل نه بل څه درسې چې هغه ته زده کی مګر خبره کیږي ته به دا نه وای چې دا نو چې سړی خامخا تعلیم د کتاب بل ته کی او یې په خپل وای بارنو د نبی خبر ورته متوجه ده کې دا نس وکول د نبی د خبرې د چټي د اخلاص څوک په څنور ته یا ورته ویل کیږي دلته چې خاص دغه وجه ول هغه د دې چې مخاطبین دغه ملای ناسو په دغه ټول کتاب بلتم وای خپل وای نو وس د الله تعالی جن تراس نو دا خبره ورات ولا یامر فشا لا پاک فرمای ولا یامر دغه سړی چې د الله د طرفه در ترغل دی امر نکي کوم او تیسه ته اندجه تتخذ الملائکه تتخذو چې تیسه ونسی الملائکه ملائکه د الله والنبیین یا نبیان د الله اربابا خدایان هغه دغه تیسه وای نبی علی السلام دې دا خبره وکړه دا امر نه درته کی ته غلط هغه زما اطاعت وکړه ته او دا نو زه ساه عبادت وکم ته زما سي عیسی جوړې چې و عیسی علی السلام چې سجده کوي هله دا خو غلط تور چستړي ولا یامر دې امر نکي کوم ته ست اند دې خبرې تتخذو چې سي ونسي الملائکه ملائکه د الله والنبيين او نبيان ده الله ده تسوانسي اربابا خدايان ارباب جمع ده رب ده اشتد ده سخ رب جوريه اي امركم بالكفر خبر پوسے دغا کوم چې چلا نه مانی نو الله پاک وایي چې تاسو ځان ته مسلمانان وایس نو نبی به څنګه درته وایي چې راسه کافر سم ته عبادت وکړه چې تلا په دا باندې شرمېږه بره او زه ستا عبادت وکم ستا ځین الله نه اخلي نو نبی چې ډېر لوړ رتبه ده الله عز وجل هدایت باندې ته فراغه دا تور تړې بره ته ما د ځان بنده جوړې دا د مسلمان تور ته به مفهم دا یهود و نصارا چې ناس دا مسلمانان و د دوی په ځان کې هنري ځان مسلمان بولي چې زه نو چیرې کو پر کوم زه خو مؤمن یم الله وایي نو چې تله ځان ته مسلمان وایي دی خو بیخي ولاکه کاپر کې ګنی خو یې خو کاپر ایا امرو ایا امر کوي څوک دغه نبیان کوم و تسې ته دغه سړی چې د الله د طرفه راغلی چې د امر کوي و تسې ته بالکفر فکفر بعد اذ وروسته در هغه انتم چې تسې مسلمون مسلمانان یاست دا استفهام نو انکاري دی انکاری دا معنا لکه سړی چې چاته ووایي دغه تخته ده براوې چې مړه دا وس وسپنه ده نو خو انکار مړه خپل جواب نه دی چې ګونو دا خو وسپنه نه ده نو الله پاک دغه وایي دی وتیسته د کفر امر کوي ته مسلمان یعنی دا رقم خو به خو لا کو چې جت استفهام انکاری ویل کیږي چې جواب یې ګرځ مر نه پیراځي او اڅوک په پیژنه لکه الله په قران کریم کې څنګه وایي هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون ایا هغه کسان چې علما دي او هغه کسان چې علما نه دي دا دوه سره برابر دي جواب الا بالا نه دی ولې چې معنا پدې خو نو لوي چې نه پیړ چې دا نه کې سره برابر دلته هم دا جواب نه پرې شو چې علاوه دې تست دې امر کې چې انت خپل په پیړ چې نه به دا رقم امر ولا کوي نو در رسول الله صلی الله علیه وسلم په بارکه دوه حدیثونه صحیح راغلي یو دا یو وخت خلک رااله هغه خلکو باغ درلو دی په عربو کې په قادر سره عرب نه په ګرد دنیا کې دا غری واج لوی لوی سهان بو او به ډیر پکښې نو دا چې دی په کشتونه په وګور خو انسان تر وس کې راو نو به او شان درلو دی دا وشته به نازح وای چې او برا کاج نو هغه چې کټ سبل غیب په سخ به تر لوی لوی لار سبل هغه به د مثال په تو لکه سره چې وای چې څلور پنځه مانه او به راکشه ا بره به ورچه پکې وای هغه حواز به دقیق به په کشت لګول نو یو شو بره خو دی کار پکاوه مړی جنگ تم لا وتړل خاون سه سار ورلی چې وښ پرا میدان کړل د وښ بعد جنگ دی انسان وژنو سره په خپل کې ګر سره هغه را ګرځ ځنی بلار په جوالو ځنی وا وښ تل وښ په باخ کې واځي ورته ګرځې دی دالت اخر خلک را لچې درځي چې نبی علی صلوات و سلام ته ورسو رسول علی صلوات و سلام خو اگر چې د حیوانات خبرې د نبی علی صلوات و سلام ګرځو مرنه ویل کده سلیمان علی صلوات و سلام ده چې د حیوان په جبه په یدي را لا رضا ورته وکړي چې موږ دا سې وښتي باغ مو پر وچه دو دي کښتم پر وچه دو دي وز دا څور دي کیر په خدای کوم ځان ته پریږدي جنگ اخست نبی علی صلوات و سلام برابر درځي نو دا نبی علی السلام ګوره دائمي معجزه نه وای وخت معجزه و دائمي نه وچ په پیدي رسول علی صلوات و سلام چې دی باخت ورستی چې ورځه ما جنگ در سر کې پیغمبر علی السلام ته پریشت خبر اور دی وشت اخس ما ځ نبی علی السلام ودي پر را روان چې را روان سره علی را علی را علی بارا کرا پرم زک سر کې شو سجدا ورته وکړه را پورته سره رسول علی السلام خپل تول داخل کو کار نه کوي وش په خپل جبه چې پیغمبر علی السلام په پوس دی خو نه په پیدا هغه بارا ورته ول ټول راس په ما و بارا کاج چلی می مگر ما په نیم نسلا ولا کمړی نو زبې و ورت صبر وکم دی به وکم درې به وکم کزه وژم کته ژم چې دا سر زو دا وبوته و درې ژم را کاج می را کاج می خو صبر می وکي په میاشت می وکي مگر وس می در وس په خدای چې و وتل نو تور تو چې ما په نس مور کی دوه وو پر وخت و بره ترا کی نور خو زه لا پیدا کړی د دې د کار د پارم کله سر غلونه کوم چې دا له امر ما منلی دي چې دغه د پاره جوړ کړم کوم نو رسول علی السلام پر دوی مخ راوړه بل شه د وشه څه حق غواړي چې خدای زما د خدمت لپاره پیدا کړي د ده حق نه وکړي نو خدای ظالمه په ملامت ته اصحاب چې دا صحنه ولې د سرره له بره یا رسول الله وش لا تا ته سجدا وکړي چې حیوان دی نه جنت الله بیا نه دوه رخت الله بیا خوري کیږي ګر سره نو مش خو عقل الله را کړ دم جون تا ته سجدا کو نو که نبی علی السلام خلق د ځان عبادتان جوړول خدای غي ځای و چې وای و سجدا خورته وکړي رسول الله علیه السلام کله وحاشا هیڅ کله به ما ته سجده نه کوي که په مخلوق کې د یو مخلوق سجده بل تر واوای نو د شیزه سجده به مړه تر واوای در مړه حقوق دونه ډیر دي دی. یو سجده ورته کولای موږ خدا کار منع دي نو هغه حدیث کې پیغمبر دغه خبر راډو کې چې پیغمبر هیڅ کله چاته نه وای ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکه والنبیین اربابا نبی دا امر نو کې چې ما رب ولا بنسی